ये निगाहें ये अदाएं मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए हो ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए कोई महबूब जमाने में नहीं है क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है लाखों है मगर तुमसे यहाँ कौन हंसी है तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है क्या चीज हो तुम